ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 14 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 162 میں انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے شروع کریں گے اور یہاں سے یوسف علیہ السلام کی مبارک زندگی کا چوتھا ٹرننگ پوائنٹ شروع ہونے لگا ہے. انما العسر یسرا انما العسر یسرا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یوسف علیہ السلام کو ایک ناکردہ گناہ کی پاداش میں تقریباً 9 سال قید میں گزر چکے ہیں. اب اللہ تعالی کی طرف سے کوئی ایسا سبب ہوا کہ ان کے چھوٹنے کا معاملہ جو ہے اس کا آغاز ہونے لگا ہے, اور وہاں پر جو مصر کا بادشاہ تھا, ظاہر ہے کہ پوری رعایا اس کے انڈر تھی, تو اللہ تعالیٰ ایسے جو خواب ہیں وہ بادشاہوں کو ہی دکھایا کرتا ہے جن کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو وہاں جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا. وہ جو خواب اس نے دیکھا تو اس کی تعبیر کے لیے اس نے مختلف اپنے سرداروں سے رابطہ کیا, لیکن کوئی اس کو اس کی تعبیر نہ بتا سکا. بس یہیں سے یوسف علیہ السلام کی عزت اور آبرو کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا لوگوں کی نظر میں, اور اس کا ایک خاص سبب بنا, وہ انشاءاللہ اب ہم ذکر کریں گے سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 کے کانٹیکسٹ میں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملک, اور کہا بادشاہ نے, انی ارا سبع بقرات سمانی یاکلہن سبع عجاف, کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائے ہیں, کاؤز, جن کو 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. ایک یہ منظر دیکھا خواب میں. وسبع سنبلات خضر واخرى یابسات, اور 7 گوشے دیکھے ہیں, گندم کے جو گوشے ہوتے ہیں, بالی جو ہوتی ہے وہ سبز ہیں, اور 7 جو ہے وہ سوکھے ہوئے, 7 جو ہے وہ سبز اور 7 سوکھے ہوئے. یا ایہا الملأ, اے میرے سردارو, افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون, تو مجھے فتویٰ دو. یہ فتوے کا لفظ یہیں سے جو ہے ڈیڈکٹ ہوتا ہے عربی میں. مجھے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دو, یا مجھے تعبیر بتاؤ میرے اس خواب کی, اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو. تو ظاہر ہے انہوں نے پوری ایک ایکسپرٹیز بھی اس حوالے سے لوگوں سے جو ایکسپرٹ تھے ان سے بھی پتا کیا, لیکن کوئی معاملات سیدھے نہ ہوئے. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب جو ہیں اس امت میں بھی اب قیامت تک غیبی خبروں کا واحد سلسلہ خوابوں کے ذریعے چلے گا. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری وفات کے بعد غیبی جو خبریں ہیں ان کا سلسلہ ختم, البتہ خواب جو ہیں مبشرات ابھی باقی ہیں. تو پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں قیامت تک عطا فرمائے گا. اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 6B کے نام سے, اور اسی میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خواب میں زیارت ہے اس حوالے سے جو اختلافی مسائل ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا ہے. بہرحال غیبی خبریں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی عطا فرماتا ہے. یہ جو بنزین کی اسٹرکچر ہے وہ خواب میں دکھائی گئی تھی ایک سائنٹسٹ کو. اسی طریقے سے یہ جو سلائی مشین کپڑے سینے والی ہے, اس کی نوک کی طرف جو ہے وہ ناکہ ہوتا ہے دھاگا ڈالنے کا, یہ ایک بندے نے خواب دیکھا تھا کہ وہ بڑی تحقیق کر رہا تھا مشین بنانے کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے دکھایا کہ کسی شخص نے بانس اٹھایا ہوا ہے, اس کے آگے کیل لگی ہوئی ہے اور اس کی نوک کی سائڈ کے اوپر سوراخ ہوا ہے, تو اس کا دماغ کلک کر گیا. یہ ہاتھ والی جو سوئی ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر سوراخ ہوتا ہے ناکہ, اور جو سینے والی ہے اس کی نوک کے اوپر. اس قسم کے کئی ایک واقعات خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غیبی خبریں جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو عطا فرماتا ہے. تو اب یہاں پر بھی یہ جو بادشاہ وقت تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر عطا فرمائی اس حوالے سے کہ اس کی قوم کے اوپر کیا مصیبت آنے والی ہے. تو اس نے اپنے سرداروں سے کہا کہ مجھے فتویٰ دو, اگر تم اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. قالوا اضغاث احلام, انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ لومڑی جب چڑھ نہ سکے نا تو کہتی ہے کہ یہ انگور کھٹے ہیں. اب ان کو تعبیر تو آتی نہیں تھی, ایک مشکل خواب تھا, تو انہوں نے کہا جناب ایویں تو انہوں جو ہے نا راتی خواب کو ایویں چیزاں نظر آتی ہیں نا, اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حالانکہ اس کو یہ چیز معلوم چل رہی تھی کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے کہ سات دبلی پتلی گائیں جو ہیں وہ سات موٹی تازی گاؤں کو کھا رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد سات جو ہے وہ بالیاں ہیں ہری اور سات سوکھی. یہ سات کا کوئی ایسا تعلق ہے اس پورے معاملے میں کہ جو ایک معنی خیز خواب ہے. قالوا اضغاث احلام, تو انہوں نے کہا ہے بادشاہ وقت یہ خواب پریشان خواب ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین, اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اپنی عزت بھی رکھی کہ کوئی بھائی جی خواب ہوتا تھے تو انہوں تعبیر دس دے, خواب دی کوئی اصلی نہیں ہے, جان ہی چھڑا لی. اب لیکن بادشاہ تو پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا, تو یہ معاملات بحث در بحث چلتی رہی. تو وہاں پر بادشاہ کا جو ایک درباری تھا, غلام تھا, جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے پریڈکشن کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, جو ہم نے پچھلی دفعہ سنا, اس نے جب یہ باتیں سنی, وقال الذی نجا منہما ودکر بعد امت, تو وہ شخص بولا کہ جو نجات پا گیا تھا ان دونوں میں سے جو جیل کے ساتھی تھے یوسف علیہ السلام کے, اور اب اسے یاد آ گئی یوسف علیہ السلام کی بعد امت, ایک بہت بڑے عرصے کے بعد, تقریباً 9 سال کے بعد. انا انبیوکم بتاویلہ فارسلون, تو اس نے کہا کہ مجھے آپ قید خانے میں جانے کی اجازت دیں, میں آپ کے لیے اس کی تعبیر لے کر آتا ہوں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس کی تعبیر صحیح صحیح بتا دے گا. ظاہر ہے وہ اتنی بڑی تعبیر, اس کا تو پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو چکا ہوا تھا کہ ایک کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ تعبیر کی تھی کہ تم سولی دیے جاؤ گے اور تمہارے سر سے پرندے جو ہے نوچ نوچ کر گوشت کھائیں گے, اور اس کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی کہ تم عنقریب چھوٹ جاؤ گے, اور دونوں کے لیے ویسا ہی ہوا. تو اب وہ جو ہے وہ قید خانے میں پہنچ گیا. یوسف, اے یوسف, ایوہ الصدیق, اے سچے یوسف. اب یعنی وہ چاپلوسی کرنے لگا, ظاہر ہے جب کسی سے کام نکلوانا ہوتا ہے تو پہلے اس کے لیے سپاس نامہ پڑھا جاتا ہے. تو اس نے کہا, حالانکہ اب یاد ہوتا سچا یوسف تو 9 سال بعد تجھے یاد آیا, تو اے یوسف, اے سچے, افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف, ہمیں بتائیے اس خواب کی تعبیر کہ سات موٹی تازہ گائے ہیں جن کو سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہے. اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا, انہوں نے کوئی میڑا نہیں مارا کہ پتر ہوں میری یاد آئی ہے تنوں مصیبت پئی ہے, کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی اس معاملے میں, بات سنی اور جواب دے دیا. یہ جو پیغمبر ہے اس کا اللہ پر توکل ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں پر قید میں ہوں تو یہ اللہ کی مرضی سے ہے, یہاں جب اللہ چاہے گا تو مجھے یہاں سے نکالے گا. توکل اللہ, دیکھیں کوئی اس نے میڑا نہیں مارا, کوئی اس کو تانا ٹونٹ نہیں کیا, خواب کی تعبیر اس کو بتا دی. تو سات موٹی گائے ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرًا, اور سات سرسبز جو ہیں وہ گوشے ہیں گندم کے. وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ, اور سات خشک ہیں. لعلی ارجعو الی الناس لعلہم یعلمون، آپ مجھے اس کا جواب بتا دیجئے، تعبیر بتا دیجئے تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں، لعلہم یعلمون تاکہ وہ بھی جان جائیں آپ کے علم و فضل کو کہ آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے کیا ملکہ حاصل ہے. قالا، اب انہوں نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی 9 سال کی ان کو یاد نہیں، کوئی احسان فرموشی والا معاملہ جو ہے کوئی نہیں جتلایا، سیدھی انہوں نے بات کی. قالا تزرعون 7 سنین دعبا، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے. اب یہ دعبا کا لفظ جو ہے یہ پنجابی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ایک محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے نا، دب کے وات رج کے کھا، یہ سنا ہے محاورہ، تو دب کے رکھ، تو یہ خوب کے لیے جو یہ عربی سے ہی لفظ پنجابی میں بھی آ گیا، تو تم خوب کاشتکاری کرو گے 7 سال تک. فما حسدتم فذروه فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، تو جو تم وہ 7 سال فصل مسلسل کاشتکاری کرو گے، خوب فصل اگے گی، تو اس کو تم سنبھال کر رکھنا اور دانوں کو خوشوں سے الگ نہ کرنا سوائے اس کے کہ جس کو تم نے کھانا ہوگا. یہ پہلا موقع تھا کہ انسانیت کو ایک پیغمبر کے ذریعے سے پریزرویشن اناج کی پتہ چلی، کہ سب سے بہترین پریزرویشن جو ہے اناج کی یہ ہے کہ اسے ان بالیوں سے باہر نہ نکالا جائے، وہ باہر نکلیں تو آپ کو پتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو یہ سٹوریج ہے اس کی کہ اس کے اندر ہی اس دانے کو رہنے دیا جائے. بیسٹ پریزرویٹو جو ہے وہ اناج کے لیے اس کی اپنی بالیاں، اور یہ پوری انسانیت جو ہے وہ اب اس کے اوپر عمل کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات لوگوں کو سکھائی کہ 7 سال تمہارے اچھے آئیں گے، تم 7 سال تک خوب کاشتکاری کرو گے، تو جو فصل تم کاٹو گے تم ایسا کرنا کہ ان دانوں کو گوشوں میں ہی رہنے دینا، ان کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، سوائے اس کے الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے کہ جو تم کھانا چاہو گے، یعنی ہر سال کا غلہ بس اتنا ہی دانوں سے نکالو کہ جتنا کھانا چاہو گے، باقی کو سٹور کر دو تاکہ خراب نہ ہو. ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال خوشحالی کے گزرنے کے بعد 7 سال پھر شدید قحط سالی کے تم پر آئیں گے، کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی فصل نہیں اگے گی، قحط پڑ جائے گا. یاکلن ما قدمت لہن الا قلیلا مما تحسنون، تو تم نے جو ذخیرہ ان 7 سالوں میں گزشتہ کیا ہوگا وہ سب کا سب تم استعمال کر لو گے، سوائے اس کے کہ اس میں سے تھوڑا بہت تم محفوظ کر لو گے، یعنی وہ 7 سال پورے کا پورا جو خوراک بچی ہوگی اس میں سے اگلے 7 سال تم ان میں سے کھاؤ گے، تھوڑا سا بچا لو گے، ظاہر ہے کہ آئندہ سال کے لیے بھی پھر گندم انہوں نے بونی ہے، تو بس وہ جتنا دانے ہیں وہ سنبھال لو گے، ادروائز وہ 7 سال کی محنت جو ہے وہ 14 سال تک تم کھاؤ گے، 7 سال وہ اور 7 سال اگلے. ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، یغاث الناس، اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب می برسے گا، یعنی 14 سال گزرنے کے بعد. اب یہ 14 سال کے بعد جو آنا ہے سال، اس کی پریڈکشن سوائے نبوت کی خبر کے ممکن نہیں ہے، کوئی بتا نہیں سکتا یہ بات. میں نے علم غیب والے لیکچر 6A میں بتایا تھا کہ اگر ہواؤں کی رفتار کا اندازہ لگا کے کوئی شخص کل یا پرسوں یا ایک ہفتہ یا مہینے بعد کی بارش کی پریڈکشن کرتا ہے تو وہ موسم کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آج سے 5 سال کے بعد 5 مارچ 2020 کو بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، سوائے اس کے کہ کوئی غیبی خبر اس کے پاس آتی ہو اور وہ پیغمبر کے پاس آتی ہے. تو انہوں نے دیکھے 15 سال کا بھی بتا دیا کہ خوب بارش ہوگی اس سال، پھر لوگوں کے لیے وفیہ یعصرون، اور اس میں سے تم خوب رس نکالو گے، پھر یعنی پھل بھی خوب ہوں گے، تم خوب رس نکالو گے، پھل فروٹ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور آج بھی مصر کے اندر بہت پھل فروٹ اگتا ہے، بلکہ دنیا کا جو دوسرا بڑا دریا ہے دریائے نیل وہ بھی مصر سے ہی گزرتا ہے، بلکہ دنیا کا پہلے نمبر پہ ہے وہ دریا لینتھ کے اعتبار سے دریائے نیل جو ہے، تو تم پھر اس میں سے رس بھی نکالو گے اور خوب فصل ہوگی. وقال الملک، تو بادشاہ نے کہا، اب جب وہ بادشاہ کو آگے تعبیر بتائی اس بندے نے، اب بادشاہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے کہ واقعی یہ وہ 7 موٹی گائے جو ہیں ان کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، تو وہ 7 موٹی گائے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ جو 7 سال کا ذخیرہ ہوگا اگلے 7 سال جو ہیں وہ اس کو کھا جائیں گے، اور 7 بالیاں جو ہیں وہ ہری اور 7 بالیاں خشک. ہری 7 بالیوں سے مراد ہے کہ ان 7 سالوں میں خوب فصل ہوگی. وہ گائے جو ہے وہ سال کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور یہاں پر 7 بالیاں جو ہے وہ 7 سال کے گندم کے ذخیرے کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور اگلے 7 سال جو ہیں وہ خشک ہے، یعنی خشکی کے 7 سال آئیں گے. تو یہ بڑا ربط بنتا تھا. اب ظاہر ہے کہ ہم نے بھی سنا تو سمجھ آتی ہے کہ اسی قسم کی کوئی تعبیر اس کی بنتی ہے، پھر پریکٹیکلی ہو بھی گیا. تو اس بادشاہ نے کہا اتونی بھی کہ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام کو، تو بڑا کام کا آدمی ہے، اس کو میرے پاس حاضر کرو. فلما جاءہ الرسول، تو جب شاہی فرمان لے کر وہ قاصد جو ہے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا کہ بادشاہ وقت آپ کو یاد کر رہے ہیں. اب بڑا اچھا موقع تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے کہ میرے تو چھوٹنے کا وقت آ گیا، میری اتنی عزت افزائی ہوگی، لیکن آپ کانفیڈنس دیکھیں پیغمبر کا، پیغمبر کا توکل اللہ پر ہوتا ہے. تو وہ اب ان کو آزادی کا پروانہ لے کر آیا ہے وہ بندہ، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ قال ارجع الى ربك، انہوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ. رب سے مراد میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی، یہاں پر لغت کے معنوں میں ہے اپنے مالک، اپنے پالنے والے. اللہ مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ان کا جو آقا ہے، یعنی بادشاہ، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ. فاسألہ ما بال النسوة، اور پھر اس سے حقیقت حال پوچھو عورتوں کے بارے میں، اللاتی قطعنا ایدیہن، کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان عورتوں کی حقیقت حال بادشاہ سے کہو کہ وہ پوچھیں جن عورتوں کی وجہ سے میں نے 9 سال بے گناہ قید میں گزارے، جب تک مجھ سے یہ ایلیگیشن دور نہیں ہوتا، مجھ پر جو الزام لگا تھا جب تک یہ دور نہیں ہوتا تو میں نہیں نکلوں گا یہاں سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ نبوت منوانی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو سارے جو ایلیگیشن جو جھوٹے لگے ہوئے ہیں وہ پبلکلی وہ ختم بھی کیے جائیں. تو یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے انکار کر دیا، اور شرط یہ رکھی کہ بادشاہ کو کہو کہ ان عورتوں کو بلائے، جو عورتیں جو ہیں، اور وہ جو واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ سنا تھا ہاتھ کاٹنے والا، جن عورتوں کی وجہ سے مجھے جیل کاٹنی پڑی، وہ میرے یہاں پر، ان کو بلاؤ اپنے دربار میں اور ان سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا یوسف نے کوئی گناہ کیا تھا یا ان عورتوں کا فریب تھا. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب جو ہے اللہ، وہ تو ان کے مکر سے خوب واقف ہے. میرے اللہ کو پتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، لیکن تیرے بادشاہ کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے کوئی قصور نہیں کیا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا جو 9 سال میرے جوانی کے قید میں مجھے گزارنے پڑے. ظاہر ہے کہ بڑی ایک تکلیف دہ عمر تھا آپ کے لیے، اچھا خاصا حصہ جوانی کا آپ کو گزارنا پڑا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو عورتوں کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا یوسف علیہ السلام کو جب ان کو بہلایا گیا تھا تمہاری طرف سے. قلنا حاش للہ، وہ با یک زبان ساری عورتیں بولی کہ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہے، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. قالت امرأت العزیز، اور بولی عزیز مصر کی عورت، وہ پوتیفار جو تھا اس کی بیوی زلیخا، وہ بولی الان حس الحق، اب تو حق واضح ہو ہی گیا، یعنی ساری عورتوں نے بھی گواہی دے دی، حق واضح ہو گیا کہ قصور یوسف کا نہیں تھا بلکہ ہمارا تھا. انا راوتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف کو اپنے نفس کی طرف بلانا چاہا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور بے شک وہ سچوں میں سے ہے. زلیخا نے بھی مان لیا کہ اب پول جب کھل ہی گیا ہے تو میں بھی مانتی ہوں کہ وہ سچوں میں سے تھا. اب دیکھیں 9 سال ایک بندے کی جوانی کے برباد کر دیے، اور کتنے آسانی کے ساتھ ہاں جی وہ سچا ہی تھا، حالانکہ ڈلوانے والے یہ لوگ. ذالک لیعلم انی، تو اب یوسف علیہ السلام تک یہ سارا معاملہ جب پہنچا، یوسف علیہ السلام کو خبر دی گئی کہ عورتوں نے اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے، اور بھرے دربار میں لوگوں کو آپ کی پاک بازی کا پتہ چل گیا ہے کہ آپ کریکٹر والے انسان ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ صرف اس لیے کیا تھا، جو میری یہ ڈیمانڈ تھی کہ عورتیں اپنی غلطی مانیں، اس لیے کہ عزیز مصر، یعنی جس نے مجھے پالا تھا میرے لڑکپن سے لے کر جوانی تک، وہ جان لے کہ میں نے غیب میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ, اور یہ کہ بے شک اللہ تعالی خیانت کاروں کو, دغا بازوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو یہ الحمدللہ ہمارا 12 پارہ بھی مکمل ہوا. اب 13 پارہ بھی یوسف علیہ السلام کے گولڈن کوٹ سے شروع ہو رہا ہے, اور یہی وہ گولڈن کوٹ ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 88A اور 88B عصمت انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق شبہات کا تحقیقی جائزہ, اور اسی طریقے سے اللہ انسان اور شیطان اس ٹاپک پہ جو مسئلہ نمبر 79 میں نے ریکارڈ کروایا تھا اس میں بھی اس آیت کو پریزنٹ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر ہو کر کیا بات کر رہے ہیں. وما ابری نفسی, اور یوسف علیہ السلام کی آپ عارضی دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا, میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا, یعنی میں نہیں کہتا کہ میں بہت پاک باز ہوں. ان نفس لامارتم بالسوء, بے شک نفس جو ہے وہ تو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, یعنی میں کوئی پاک بازی کا دعویٰ نہیں کرتا, نفس ہمیشہ برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. الا من رحم ربی, ہاں مگر میرا رب کسی پر رحم فرمائے تو وہ بچ جائے, ورنہ نفس تو برائی ہی کی طرف مائل کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام نے جو اس فتنے سے بچے تو اس فتنے سے بچنے کو اپنے رب کی طرف منسوب کیا کہ اللہ کی حفاظت سے میں بچا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے ہمت نیکی کرنے کی اور نہ ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ یوسف علیہ السلام نے الحمدللہ اللہ کے حضور شکر ادا کیا. اب ان کو نظر آیا کہ معاملات اب بالکل کھلنے والے ہیں. وقال الملک, اور بادشاہ نے حکم دیا, ائتونی بھی کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ, استخلصہ لنفسی, میں اسے خالص کر لوں گا, اپنے لیے چن لوں گا. یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ, پھر جب اس نے آپ سے گفتگو کی یوسف علیہ السلام, ابھی تو اس نے گفتگو نہیں کی ہوئی تھی, صرف ان کے یہ ایکسپرٹ اوپینین جو تعبیر کے حوالے سے تھا, اس نے کہا یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے. فلما کلمہ, پھر جب یوسف علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی اور گفتگو کی, قال انک الیوم لدینا مکین امین, تو اس نے کہا کہ آج کے بعد آپ ہمارے حضور بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں. یعنی اب وہ مزید ان کا گرویدہ ہو گیا گفتگو سن کے کہ کتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے, اور اس کو جیل میں رکھا ہوا تھا, اب اس کو تو پتہ نہیں تھا یہ تو وقت کا پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کے بھیجا. الٹیمیٹلی وہ بادشاہ بھی پھر ان پر ایمان لے آیا اور وہاں پر الحمدللہ اسلام پھیلا. قال اجعلنی علی خزائن الارض, تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر وحی کے ذریعے بات بتا دی. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر ڈیوٹی دے دیجئے, یعنی فائنانس منسٹری میرے حوالے کر دیں آپ, دوسرے معنوں میں آج کی لینگویج میں سمجھ لیں, یعنی پورا یہ فائنینشیل سسٹم میرے حوالے کر دیں. انی حفیظ علیم, بے شک میں حفاظت کرنے والا ہوں اور میں علم بھی رکھنے والا ہوں. یعنی یہ تمہارے اوپر جو اب مصیبت آندہ, یہ تقریباً 7 سال کے بعد جو شروع ہونے والی ہے, یہ 14-15 سال کا جو یہ معاملہ ہے, پوری پلاننگ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں امانت دار بھی ہوں, میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں, انصاف کے ساتھ یہ سارے معاملات میں لے کر چلوں گا. تم اپنے یہ سارے خزانے جو ہیں زمین کے, یعنی پورے کا پورا معاملہ میرے حوالے کر دو. تو ظاہر ہے کہ اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اس کو کیا چاہیے تھا اس حوالے سے کہ اس کو ایک ایکسپرٹ بندہ مل جائے کہ جو اس کی پرابلمز کو سالو بھی کرے, اور پوری کی پوری رعایا, اور پھر نہ صرف مصر کی رعایا بلکہ ارد گرد دور دور تک, ہزاروں کلومیٹر دور تک قحط پھیلا, حتیٰ کہ شام سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے وہاں پہنچے. تقریباً 1000 کلومیٹر کا سفر بن جاتا ہے. تو یہ ایسا اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت معاملہ ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تم یہ زمین کے خزانے جو ہیں میرے حوالے کر دو, یعنی پورا آپاشی کا نظام, اریگیشن کا نظام, یہ پوری فائنانس منسٹری میرے حوالے کرو تو میں اس کو جو ہے کنٹرول کروں گا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ, اور اس طریقے سے ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا. فی الارض, زمین میں. یوسف علیہ السلام ہی اب وہ بادشاہ, تو یہ بے تاج بادشاہ بن گئے. وہ بادشاہ تو اپنی جگہ بادشاہ تھا, بے تاج بادشاہ تو یہ بن گئے. تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو تمکن دے دیا زمین میں. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، کہ وہ جہاں جہاں چاہے زمین میں رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی منسٹری عطا فرما دی وہاں پر کہ جہاں پر وہ چاہے رہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم سرفراز کرتے ہیں اپنی رحمت میں سے جسے چاہتے ہیں، اس کے نصیب میں کر دیتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور ہم محسنین نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. یعنی یوسف علیہ السلام کی بھی تو ایفرٹس ہیں نا، انہوں نے اپنے کریکٹر کی حفاظت کی، کمٹمنٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان رہے، تو اب ان کو بدلہ ملا. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا، اور آخرت کا اجر تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی، یہ دنیا میں اجر ملا ہے. وکانوا یتقون، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو یہ اب چوتھا ان کا ٹرننگ پوائنٹ، جو ایک پیریڈ تھا لائف کا، یہاں پر کمپلیٹ ہوا. اب آخری ٹرننگ پوائنٹ ان کی لائف میں، بایوگرافی میں آنے لگا ہے، جس میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اب اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے، اور وہی یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے ظلم کے ساتھ ان کو کنویں میں اتارا تھا، ان کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اب مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے ہیں، کہ بادشاہ وقت کے وہ سب سے قریبی اور قابل اعتماد جو ہے وہ منسٹری کے اوپر فائز ہیں. یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا میں عزت عطا فرمائی. تو اب آیت نمبر 58 سے وہ ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ لائف کا آنے لگا ہے. وَجَاءَ اِخْوَةُ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، تو یوسف نے فوراً ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، جبکہ وہ نہ پہچان سکے یوسف علیہ السلام کو. ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا تھا، تقریباً آپ سمجھ لیں تقریباً 20 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہوا تھا، اور ظاہر ہے ایک لڑکپن میں آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ہو جب اس کی وہ داڑھی مونچھ بھی نہ نکلی ہو، اور پھر ایک تقریباً اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 37 سال کے قریب ہو چکی ہے، 37-38 سال، تو ظاہر انسان نہیں پہچان سکتا، اور ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہمارا بھائی ہے. اور بعد اس میں جو اسرائیلی روایتیں ملتی ہیں کہ وہاں پر مصر میں ان کا نام بھی جو ہے وہ پوتیفار نے چینج کر کے یوزارسیف رکھ دیا تھا مصر کے نام کے اعتبار سے. ظاہر وہ نام میں بھی کوئی فرق تھا، ورنہ یوسف ہی نام ہوتا تو شاید ان کا دماغ کھٹک جاتا کہ کہیں وہ یوسف ہی نہ ہو جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ معاملات کیے. بہرحال یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ شام تک اب ظاہر قحط سالی ہے، اور وہ مصر آئے ہیں غلے کی تلاش میں. پوری دنیا کے اندر اس وقت جو اس پورے ایریے میں یہ بات مشہور ہے کہ غلہ لینا ہے تو مصر چلے جاؤ، وہاں پر سٹوریج کی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنانا تھا. تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس غلے کے لیے حاضر ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو داخل ہوتے ہی پہچان لیا اپنے بھائیوں کو، 10 کے 10 بھائیوں کو. 11واں جو تھا جو ان کا سگا بھائی تھا، اس اعتبار سے کہ والدہ دونوں کی ایک تھی، ورنہ عرب میں تو باپ ایک ہو تو سگا بھائی تصور ہوتا ہے، بنیامین، اس کو وہ لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا تو یعقوب علیہ السلام اس بیٹے کے اعتبار سے کسی پر جو ہے وہ اعتماد نہیں کرتے تھے. تو یہ 10 بھائی وہاں پر آئے غلے کے لیے. ولما جہزہم بجہازہم، تو جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے پوری خوراک کا، ان کے پورے جہیز کا بندوبست کر دیا، سامان ان کو دے دیا. جہزہم، اسی سے لفظ جہیز کا بھی نکلا ہے، اور جہیز کے حوالے سے بھی سن لیں، یہ جو کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جہیز لعنت ہے، جہیز بھائی لعنت اس صورت میں ہے جب کوئی کسی سے زبردستی ڈیمانڈ کرے. اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو خوشی سے کچھ جہیز میں دینا چاہتا ہے تو استغفر اللہ تعالی، یہ لعنت ہے. یہ تو قرآن و سنت میں موجود ہے کہ اولاد کو تحفہ دینے کے اعتبار سے، البتہ اس میں یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، سب کو برابر دیا جائے. یہ نہیں کہ بیٹی کو 6 لاکھ کا آپ نے زیور پہنا دیا ہے اور بیٹے کو آپ 6 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے، تو یہ ناانصافی ہے. تو اس اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے. اور پھر وہ 6 لاکھ کا زیور دیکھ کے پھر بعض اوقات کروڑوں کی وراثت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں بیٹیوں کو، تو وراثت اپنی جگہ ان کو ملنی ہے. وہ مسئلہ نمبر 22 میرا سن لیں، جس میں نے بتایا یہ 3 ٹرمنالوجی سمجھائی ہیں کہ وراثت کیا ہوتی ہے، حبہ کیا ہوتا ہے، اور وصیت کیا ہوتی ہے. تو یہ حبہ ہوتا ہے جہیز، اگر کوئی اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہے، بیٹے کو دینا چاہتا ہے، ضرور دے، اس میں تو کوئی نہیں. البتہ کوئی شادی کی شرط رکھ دیتا ہے لڑکی والوں کے لیے کہ جناب ضرور آپ نے یہ دینا ہے، مکان دیں، گاڑی دیں، یہ کریں وہ، اس قسم کی شرائط رکھنا، تو یہ بات غلط ہے. اس اعتبار سے جو ہے وہ، یعنی اس لیے پھر یہ جملہ صحیح بولنا چاہیے کہ جہیز ناجائز ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے، جہیز فی نفسی کوئی لعنت نہیں ہے. حبے کا تو حبہ کرنے کا تحفہ دینے کا اسلام میں کانسیپٹ موجود ہے. تو انہوں نے پورا جب ساز و سامان ان کو دے دیا, اونٹوں پر لاد دیا یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے لیے, قال اتونی باخلکم من ابیکم, تو انہوں نے کہا کہ تم جب دوبارہ اب آئے نا خوراک لینے کے لیے تو وہ جو ایک بھائی پیچھے چھوڑ آئے ہو نا اس کو بھی ساتھ لے کر آنا. الا ترونا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی اوفل کیلا وانا خیر المنزلین, کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کے دیتا ہوں اور میں کتنا مہمان نواز ہوں. تو ایک بھائی جو تم چھوڑ آئے ہو جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا, ایک ہی ماں سے تھا بنیامین, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار اب خوراک لینے کے بھی سال کی خوراک لے کے جا رہے ہیں وہ, تو اب اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اگر یہ اس طریقے سے ہوتا تو ان کے بھی دماغ کھٹک جاتا کہ یہ کیوں ضد کر رہے ہیں اس کو لانے کی. دراصل ہوا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اب یہ 11 فیملیز کا ہم کھانا لے کے جا رہے ہیں, تو 10 بھائی آئے تو ظاہر ہے وہ اپنے 11ویں کا بھی لے کے جانے کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہوں گے یقیناً, کہ جی اس کا بھی کچھ کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اس وقت تو دے دیا, لیکن ظاہر ہے کہ پھر چیک بھی کرنا تھا کہ یہ نہ ہو ایوی چنگا لے کے جا رہے ہو, مطلب دنیاوی اعتبار سے بات کروں, ان کو تو یہ بات پتا تھی. تو یوسف علیہ السلام نے ان پر ایک مورل چیک لگا دیا کہ بھائی یہ ابھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں اور دیکھو میں کتنا مہمان نواز ہوں, تمہیں بھر بھر کر دے رہا ہوں, لیکن آئندہ جب آؤ گے تو وہ بھائی ساتھ اپنے لے کے آنا, ورنہ اگر وہ ان کے کان کھٹک جاتے اگر کوئی اور بات ہوتی کہ اس پرانو کیوں بلا دینا, انہوں نے کیا کرنا ہے پرانو, انہوں نے تو وہ جتنے بندے آئے ہوئے تھے اتنے اونٹوں کے اعتبار سے اتنی فیملیز کے اعتبار سے دیتے تھے, ورنہ تو اگر اس طریقے سے ایک بندے ہی 10 بندوں کا راشن لے جائے تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت تو راشن اویلیبل بھی نہیں تھا, پیسے دے کے بھی نہیں لیا جا سکتا. جس طرح کہ یہ کبھی آج سے کئی سال پہلے پاکستان میں بھی جو 70s میں اس طرح کی سچویشن بنی تھی تو لوگوں کو ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک بندے کا راشن وہ چینی دی جاتی تھی, تو بالکل وہ اسی طرح کا معاملہ تھا کہ وہ ظاہر 10 بھائی آئے تھے تو اب وہ سامان 11 گھروں کا لے کے جا رہے تھے, تو یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی آندہ میں نے کو نہیں دینا, اپنا بھائی ساتھ لے کے آنا تھا کہ مجھے بھی کنفرم ہو گئے باقی 7 فیملیز ہیں, ورنہ ان کو تو کنفرم تھا لیکن وہ چاہتے تھے کسی طریقے اس بھائی کو میرے پاس لے آئے, میرا اپنا سگا بھائی جو ہے جس ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, اور اگر تم اس بھائی کو میرے پاس نہ لے کر آئے, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ, تو دیکھنا میں تمہیں کچھ نہیں اناج میں سے دوں گا اور نہ تم میرے قریب آ سکو گے, میں تمہیں نیڑے بھی نہیں لگن دینا, ایسے ہی ترجمہ پنجابی سے, تمہیں نیڑے بھی نہیں لگن دینا اگر میرا وہ پرانا تسی لے کے آئے تھے, یعنی وہ اپنے دل میں کہہ رہے تھے ان کو کہتے اپنا وہ بھائی لے کے آنا. قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون, تو انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مطالبہ کریں گے اسے بھیجنے کا اپنے باپ سے, اور ہم ایسا ضرور کریں گے کہ ہم اپنے باپ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بیٹا بھی آنے دیں. وقالا, اور یوسف علیہ السلام نے کہا دفتیانی ہی, اپنے غلاموں کو جو نوجوان وہاں پر یعنی کہ اونٹوں کے اوپر سامان لاد رہے تھے, لفتیانی ہی جعلو بضاعتہم فی رحالہم, تو انہوں نے کہا کہ تم ان کا سامان جو ہے وہ ان کے جو انہوں نے اوپر اونٹوں کے اوپر جو اپنے کجاوے رکھے ہیں ان میں ان کا سامان بھی رکھ دینا. سامان کون سا؟ بارٹر سسٹم تھا. اگر آپ اس نے اس کو سمجھنا ہے میرا زکات والا لیکچر سن لیں 95A اور 95B, جس میں نے زکات کے 70 قدیم اور جدید مسائل بتائے ہیں, اور کرنسی نوٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے, اور اسٹیٹ بینک کیسے کام کرتا ہے, کیسے گولڈ کے ایکویلنٹ ہوتا ہے, اس میں میں نے بارٹر سسٹم کی بات کی تھی. اگلے زمانوں میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا, چیز کے بدلے چیز, یعنی کوئی شخص 2 کلو دودھ دے کر تو کسی سے جو ہے وہ گندم لے لیتا تھا, یعنی چیز کے بدلے چیز دی جاتی تھی, تو جنس کے بدلے جنس. تو یہاں پر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا وہاں سے جنس لے کر آئے تھے, کرنسی نہیں لے کر آئے تھے, کوئی اون کا کوئی انہوں نے مطلب وہ بھیڑ بکریوں کا کام کرتے تھے شام کے لوگ, تو اون کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کوئی دھاگا بنایا ہوا تھا, یا اسی طریقے سے کوئی پہننے کی پوشاک جو ہے وہ دمبے کی کھال سے یا اس قسم کے چمڑے, یہ چیزیں وہ لے کے آئے تھے, اس کے ایکویلنٹ اناج لے کر جا رہے تھے. تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ نیکی کی اور کہا کہ یہ جس سامان کے بدلے مجھ سے گندم لے کر جا رہے ہیں نا, چپکے سے وہ سامان دوبارہ ان کے سامان میں رکھ دینا, ان کو نہ پتا چلے, یعنی ایک اور ان کے لیے لالچ والا معاملہ ہو جائے, جب وہ گھر جا کے کھولے تو کہیں یار یہ کتنا فیاض قسم کا بادشاہ ہے, اس نے ہمارا سامان بھی ہماری غربت پہ اتنا ترس کھایا ہے کہ سامان بھی واپس کر دیا, تو دوبارہ اب ہم جائیں گے اسے لینے کے لیے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کی. تو انہوں نے کہا کہ ان کے سامان میں وہ سامان رکھ دو, لعلہم یعرفونہا, تاکہ وہ اسے پہچان لیں. اذن قلبو تاکہ وہ واپس آ جائیں, الا اہلہم جب وہ لوٹیں اپنے, الا اہلہم لعلہم یرجعون جب وہ لوٹیں اپنے گھر والوں کی طرف تو پھر دوبارہ آنے کا بھی قصد کریں, یعنی میری اس مہمان نوازی کی وجہ سے وہ دوبارہ تیار ہو جائیں یہاں پر آنے کے لیے. فلما رجعو الى ابیہم تو جب وہ لوٹے اپنے باپ کے پاس, قالو یا ابانا انہوں نے کہا ابا جان, منع منا الکیل فارسل معنا اے ہمارے والد صاحب ہمیں روک دیا گیا ہے غلہ لینے سے تو آپ ہمارے ساتھ بھیجئے اخانا ہمارے بھائی کو, نقتل و انا لہ لحافظون تاکہ ہم اس کے لیے بھی غلہ لا سکیں اور ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں. ہاں جی کیڑے پہ کہتے ہیں نگہبانی کرنے والے نے, جنہوں نے تقریباً 20 سال پہلے ایک پرانا جو کچھ کیتا ہوا ہے, تو اب ظاہر ہے کہ یوسف یعقوب علیہ السلام کا زخم تو تازہ تھا ابھی, تو انہوں نے پھر فوراً وہی بات کی کہ ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور بڑی حفاظت سے رکھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس تو بعد پنجابی کے اندر نا یعقوب علیہ السلام وسان ہی سن کھاندے دوسرے پرا دا. لیکن میں نے آپ کو بات بتائی تھی جب تک دوسرے بھائی کی بھی قربانی نہیں ہونی تھی نا, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جدائی بھی ختم نہیں کرنی تھی. جب یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں سے دستبردار ہو گئے نا, جن سے وہ دل ہی محبت کرتے تھے, پھر وہ صحیح کمٹمنٹ ان کی اللہ کی طرف ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹے ان کی طرف لوٹا دیے. تو اب یوسف علیہ السلام جب سے چھنے تھے تو وہ یوسف علیہ السلام کی محبت بھی جو تھی وہ اس دوسرے بیٹے بنیامین میں دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارادہ کیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اگر جدائی دور کرنی ہے تو یہ دوسرے بیٹے سے بھی یعقوب علیہ السلام کو دستبردار ہونا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ضرور آزمانا ہے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال کے نقصان سے. تو اب یہ ان کے اوپر آزمائش آنے لگی, تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجئے, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال هل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل تو انہوں نے کہا ہاں میں تم پر اسی طریقے سے اعتماد کر لوں جس طرح کے اس کے بھائی کے بارے میں, یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے کئی سال پہلے تم پر اعتماد کیا تھا. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین لیکن ساتھ ہی اپنی توحید بھی سیدھی کی اس حوالے سے, عقیدہ کلیئر کر دیا کہ اللہ ہی بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی حفاظت اللہ کی ہے, ظاہری سبب ضرور ہے, اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر میرے بیٹے کے لیے میرے دل میں کوئی رحم کا جذبہ آیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر تو رحم فرمانے والا اللہ ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان, جو وہ سامان لے کر آئے تھے, وجدوا بضاعتهم ردت الیہم تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا جو سامان جس کے عوض انہوں نے وہ اناج لیا تھا وہ تو ان کو واپس لٹا دیا گیا, ان کے سامان میں سے وہ سامان بھی نکل آیا. اب وہ اور گرویدہ ہو گئے یوسف علیہ السلام کے, قالوا یا ابانا تو انہوں نے کہا ابا جان, ما نبغی اب آپ اور کیا چاہتے ہیں, اور کیا کریں, وہ اتنا زبردست بادشاہ ہے, اس نے تو ہمارا سامان بھی واپس کر دیا, اناج بھی ہمیں دے دیا مفت میں, اور ہمیں ہمارا سامان بھی واپس کر دیا, اور سانو کے چاہید ہے, ما نبغی اور کی چاہید ہے, ہاوہی بضاعتنا ردت الینا یہ دیکھیے ہمارا سامان بھی لوٹا دیا ہے اس نے ہمیں, ونمیرو اہلنا ونحفظ اخونا اور اگر ہم بنیامین کو ساتھ گیا ہمارے تو ہم لے کر آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے کھانا, ونزداد کیلا بعیر اور ہم اپنے بھائی کی اس حوالے سے حفاظت کریں گے, ہم اپنے بھائی کے لیے بھی سامان ساتھ لے کر آئیں گے, ذالک کیل یسیر اور یہ غلہ جو ہے بہت تھوڑا ہے ہمارے لیے, اگلی دفعہ ہم اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے, اس کی حفاظت بھی کریں گے اور اس کے حصے کا سامان بھی لے کر آئیں گے, ذالک کیل یسیر یہ جو غلہ ہے یہ بہت تھوڑا ہے. قال لن ارسلہ معکم تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی اپنے اس بیٹے کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا, حتی تؤتونی یہاں تک کہ تم, حتی تؤتونی موثقم من اللہ یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پکا عہد کرو, وعدہ کرو, لتأتننی بھی کہ تم اسے ضرور واپس لے کر آؤ گے,